إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنعدليا نا كتابه هيك أدب الهاتف جاء فضيلة الشيخ العلامة أبو زيد رحمه الله كتك يوم اللوبيتا تلكوا تنغزيا الهاتف والمستفتي أدب زسم زا مولزاج مسؤالة anataka fatwa. Kwa hiyo kuna adabu zake. Tukaziona adabu hizi nyingi tu na maelezo mengi tu tukatoa. Sasa kwa wale wenye vitabu tumesimamia katika ukurasa nambari 25 ambapo ndio inamalizika maudhui hii ya adabu ya mtu ambaye anapiga simu kwa mufti au sheikh anataka fatwa. Tutasoma kwa maana kama tulivyosema kwamba hatusomi kitabu hiki ukurasa kwa ukurasa bali tutaangalia tu yale mambo ambayo yalikuwa ni ahamu zaidi ili tuweze kustafiri katika kitabu hiki. Kwa hiyo kwa wale wenye vitabu ningependa wafungue ukurasa nambari 27. Wafungue ukurasa nambari 27. Ukishafika hapo nenda zako mpaka chini kabisa. Kuna heading imeandikwa Al-Muhatafa Al-Mu'diyah, Al-Muhatafa Al-Mu'diyah. Hapo ndipo ambapo leo tutaangazia shekhe anataka kutueleza nini kuhusu adabu za simu. Na kwa mujibu wa ratiba zetu inaelekea kwamba mada hii tutoisoma leo kwa kitabu hiki itakuwa ndio ya mwisho kwa sababu itakumbuka kwamba tumo ndani ya mwezi wa Shaabani na tumu katika tarehe 12 kama hivi. Kwa hiyo mpaka Jumamosi ijayo tutakuwa kwenye ima mwezi 18 au 19 Shaabani. Taban tuna kawaida katika durusu zetu hapa. Kawaida ikifika mwezi 20 ikifika mwezi 15 Shaabani tunafunga. Na darasa tena ziendelee mpaka Ramadhani kwa muda ule wa baada satul asri tafsiri. Na hii ya kwetu hii ya kila siku Jumamosi Jumapili zinakuja zinaendelea tena Shawali. Kwa hivyo kwa darasa hii ya leo inshallah inaonekana kwa kitabu hiki tutakuwa ndio mwisho. Ama tafsiri kesho kama kawaida tutaendelea. Naam. Al-muhatafatu al-mu'diya. Mumana. Azungumzia shekhe ni maongezi ya simu al-muhatafa. Ni yale maongezi ya simu yanaitwa al-muhatafa ambayo mara nyingi yanakuwa yanaleta kero al-mu'diya yenye kuudhi. Watu waongea lakini kuna mambo katika yale maongezi yanaudhi yanakera ndio haya anasema al-muhatafatu al-mu'diya maongezi yanayokera yanayoleta maudhi na budha anasema adhiyatul muslim haram kumuudhi muislamu jambo hili ni haramu maudhi ya aina yote ikiwa kwa kusema ikiwa kwa tenda almuhim mtu kumuudhi muislamu jambo hili haram na watakhawunuhu na kumfanyia khiana muislamu haram watakhawunuhu kumfanyia khiana muislamu vile vile ni haram wa hatku hurmatihi na hatku natoka neno kuchana hataka amechana daftari lakini hapa yaambiwa kwamba kuchafua ile hurmati yani heshima yake kuichafua heshima yake vile vile ni haramu. Kwa hiyo kuna mambo manne. La kwanza kumuudhi muislamu haramu. La pili kumfanyia khiana muislamu haramu. la tatu afwan mambo matatu na la tatu ni kumchafua heshima yake hatuhumatihi au tutasema kumvunjia heshima yako. Masala haya yanatokea sana kwamba mtu anakwenda mahakamani anafungua kesi adai kwamba amevunjiwa heshima, kwa hiyo anadai mahakama imlazimishe alomvunjia heshima kulipa fidia milioni 200. Amemchafua katika lugha. Kwa hiyo ndio hii hatku hurmati na kuichafua heshima ya Muislamu haramu. Wa min hadhihi al-adhaya, na katika haya maudhi haya tulokutajia matatu, ma yaqa'u fil muhatafa, mara nyingi yanatuka katika al-muhatafa, mazungumzo ya simu. Wa minha, na miongoni katika hayo, ukurasa nambari 28, akaandika Shekhe Alif, la kwanza, heshima ya watu wanavunjiana katika simu, jambo la kwanza ni al-khiyanatu al-mudha'afa. Al-khiyanatu al-mudha'afa, yani khiyana, lakini khiyana hii imepindukia, yani imezidi marudufu. Kitu al-mudha'afa inakuwa ni kitu ambacho kilichokuwa ni multiply, kimezidi zaidi. Kwa hiyo khiana ya kupindukia au khiana ya ziada ya zaidi inaitwa al-mudha'afa. Jambo hili ni jambo ambalo ni katika maudhi sana watu wanapoongea katika simu. Sasa tumsikilize Shekhe Abu Zaidi rahimahullah anatufahamisha khiana hii ni ipi, ambayo ni maudhi unamfanyia mwenzio khiana, unaongea na mwenzio katika simu. Tena mnacheka kwa, lakini unamfanyia khiana. Sasa ndo hii anaielezea Sheikh. La yajuzu li muslim, haijuzu, kwa maana haifai kwa Muislamu, yala al amana, akawa achunga amana, labda akapewa shilingi 10, 10,000 bwana, hii akija fulani mpe, achunga. Lakini wayubghidhul khiana, wakati huo huo mtu huyu anakuwa katika hali ambayo haipendi khiana. Yani kupenda khiana nakusudia ni kwamba yeye ile khiana ndiyo aifanya. Amana alhamdulillah, ukimpata milioni 100 anazifikisha, lakini swala la khiana yeye ndio imana yibghidhul khiana, afanya khiana, kila kitu afanya khiana, afanya khiana, ndio yibghidhul khiana, haiyuzu, haifai kwa Muislam. Akawa ati achunga amana, lakini khiana hana habari nayo, afanya khiana kweli kweli. Miongoni mwa hizo khiana ni ipi? An yusajjila, kuyarekodi kalama, maneno, almutakallim, ya mzungumzaji, duna idhnihi wa ilmihi, pasipo na idhini yake, permission, ruksa yake, wa ilmihi, pasipo na yeye mzungumzaji kujua. Hii khiana ipi? An yusajjila kalama almutakallim, kurekodi maneno ya mzungumzaji, unaongea na mwenzio lakini unarekodi. Sasa katika kurekodi huku hukumwomba ruksa, bwana narekodi, kwa hivyo unarekodi duna idhnihi, yani pasipo na ruksa yake, bwana na kurekodi na kufahamisha, duna ilmihi, pasipo na kujua yeye kwamba anarekodiwa. Hii ni khiana. Anasema Sheikh Abu Zaidi, mahma yakunu nau'ul kalam, hata yawe mazungumzo ya aina gani, mahma nau aina al-kalam, yani nau al-kalam, mazungumzo ya aina yoyote, mazungumzo ni mazungumzo tu, kama utarekodi pasipo na yule mwenzio unazungumza naye kumuomba ruksa au hajui, basi unamfanyia khiana. Yawe mazungumzo, akasema hapo mbele, diniya, mazungumzo ya dini, bimaana ikawa labda kama hizi unamfahamisha mtu kitu, masala ya dini, pengine sio fatwa, basi tunaongea mambo ya dini. Ah bwana, unajua hawa matablighi hawa wakorofi kwa kweli, hawa wana mambo mabaya, wakorofi wana hawa, lakini kumbe una rekodi, hujataka fatwa, mnaongea tu mambo ya dini. Ah masalafi hao, usione vile, wale masalafi wakorofi kwa kweli, wale usione vile, kumbe una rekodi mazungumzo ya dini au duniawia, au hata mazungumzo ya kidunia. Tukisema kidunia, ina maana ni mambo ambayo yanataallak na maisha, mambo ya kibiashara. Bwana, biashara sasa hivi ngumu bwana, yani pesa imekuwa imekimbia kwa kweli. Alafu bwana mchele, hey, yani sasa hivi mtu kama ana familia kubwa bora anunue mchele wa pishori basmati, basi itafaidika familia yake kuliko mchele wa kawaida ambao unaambua kilo shilingi 3500, lakini basmati kilo shilingi 6500 hasa. Alafu inavimba ile, si bora mtu ununue tu basmati. Hasa mnaongea mnaongea, kumbe ana rekodi. Ndio haya mazungumzo ya kidunia, au kafatwa kwamba, au ikawa mtu ana rekodi maongezi na mwenzio pasipo na kumuomba ruksa au kumjulisha, kama mfano vile fatwa ambao somo hili tulilisoma katika juma lilopita, kwamba haifai mtu kuuliza masuala kwa mufti au shekhe halafu akarekodi fatwa ile pasipo na kumfahamisha shekhe kwamba mimi na kurekodi majibu yako. Hii tushazungumza juma lilopita. Au mabahitha ilmiya, au mambo ya kiuchunguzi ya kielimu. Mabahitha ilmiya yani zile researches ambazo zinahusu mambo mbalimbali ya kielimu, au malia, au research, utafiti unazungumzia habari ya mali. Ikawa tu mazungumza kuhusu mambo ya mali mbalimbali, fulani ana mali ya bilioni, fulani fulani ana mali ya bil, tajiri mkubwa duniani, tajiri mkubwa Afrika, au malia, mna discuss katika simu mambo ya mali. Sasa wewe una rekodi, hukumuomba ruksa mzio wala hukumtaka hukumjulisha. Hii ni khiana. Kasema shekhe, wa majara majra dhalika, na yanayopita njia hiyo. Majra kwa maana ni rail, ile channel. Jara na yale yanayopita, majra njia, channel dhalika hiyo, kwa Kiswahili chengine na mfano wa hayo. Wa majara majra dhalika, na mfano kama hayo. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba kurikodi maneno ya mwenzio mnamzungumza katika simu pasipo na kumfahamisha au kumuomba ruksa ni khiana. Haya, kuna ushahidi. Sikilizeni ushahidi huko. Waqad thabata min hadithin Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiallahu anhu, imethibiti katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha haddatha ar-rajulu ar-rajula, mtu atapozungumza na mwenziwe, yani mtu mwenziwe, faltafata, huyu mtu anaongea akageuka, faltafata akageuka, fahia amana, basi ujue hiyo ni amana. Fahia hiyo hiyo kugeuka hii ni amana. Rawahu Abu Daudi, Ahmad wa Abu Daudi wa Tirmidhi. Idha haddatha ar-rajulu ar-rajula, endapo mtu yani rajulu fa'il, amuongelesha mtu, amsimulia mtu, rajula mtu, mtu anazungumza na mtu huyu mzungumzaji, faltafata akageuka, ima akageuka kulia au akageuka kushoto, basi ile ni symbol, ni alama inaonyesha kwamba ni amana, yale mazungumzo ni amana. Sasa tuone sherhe ya wanazuoni wamesherehesha vipi hadithi hii. Anasema maneno haya ambayo tutanukuu sasa hivi ni maneno ambayo shekhe ameanukuu katika Faidhul Qadir lilmanawi mujalada kwanza. Wa maana tafata, nini maana tafata kama ilivyokuja katika hadithi? Maana yake ni kwamba ai dhahara min hali almutakallim, imedhihiri, imejionyesha, imejionyesha hali fulani kwa huyu mzungumzaji mutakallim, anasema yani sio kwa wawili. Sasa huyu ndo anasema, pale huyu anasikiliza. Sasa kuna hali fulani imedhihiri kwa huyu, dhahara min hali almutakallim, imedhihiri hali kwa huyu mzungumzaji, bil qara'ini, alqara'ini ni viashiria inaitwa, au sababu, vitu ambavyo vinavyopelekea. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm, enyi mlioamini jiepusheni na wingi wa kudhania, lakini baadhi ya dhana ni dhambi. Maulama wakaifasiri aya hii wakasema kwamba dhana sio zote dhambi, baadhi baadhi ni dhambi. Sasa ukumdhania mwenzio dhana mbaya ni dhambi. Lakini kama kutakuwa na karina, viashiria, visababu vinavyopelekea umdhanie dhana mbaya mwenzio, hakutokuwa na dhambi. Mfano, unamwona mtu katika hali za ya kawaida ni gentleman, mtu labda ana shaksia, ana ile personality kwamba yeye ni mutawadhi, yani salafi na hivi na hivi, lakini unamuona anatoka baya wazee kwa pale siku ya kwanza, siku ya pili, sasa yule anaenda kufanya nini pale? Lazima aenda kupata kidogo, kaenda kupata kidogo. Sasa hujamuona, unamdhania, lakini dhana hii haikuingizi katika madhambi. Kwa nini? Anatoka sehemu iliyokuwa yes, haifanani na yeye, anatoka baa. Sasa ukimdhania dhana mbaya mtu kama huyu, inaambiwa kwamba umemdhania kutokana na karina, viashiria. Kwa hiyo hapa anasema kudhihiri kwa hali ya huyu mzungumzaji kwa viashiria ni hadharuhu, ni kumtahadharisha, yani ile kutahadharisha kwake, biltifatihi, kwa kule kugeuka kwake, yaminan, kulia, wa shimalan, na kushoto, alla yasma hadithahu ahadan, asisikie mazungumzo yake yoyote. Alla yasma hadithahu, mazungumzo yake, maana yake asisikie yoyote. Na hii ndio hiyo viashiria. Vipi mtu mnaongea naye bwana, tunaona kidogo sasa nasikia bwana sasa hii tayari inaashiria kwamba haya mazungumzo unataka kuongea na wewe asiyasikie mtu yoyote. Kwa hiyo hakukwambia kwamba bwana siri ha? Lakini ile kugeuka huku kugeuka na huku alafu anaongea na wewe, ina maana ile ni siri na ni amana. Ndio maana yake hii kwamba idha haddatha ar-rajulu rajula faltafata fahiya amana, hadithi ya Mtume SAW akasema, fatakunu alkalimatu allati haddathaka, kwa kugeuka kulia na kushoto, amaanisha kwamba mazungumzo haya asisikie mtu. Basi ile neno ambalo atalokupa, atalokusimulia sahibu wako, rafiki yako, biha kwalo inakuwa ni amana, au daaka iyaha, kwa maana amekukabidhi wewe amana hiyo. Fa in haddatha biha ghaira, basi ikiwa atamzungumzisha maneno hayo au yani maneno siri ile mwingine, faqad khalafa amru Allah, mtu huyo atakuwa amekhalifu amri ya Allah. Idh adda al-amana, ni kwamba pale ameipeleka amana au ameiweka amana, ila ghairi ahliha, kwa asiye stahiki. Fayakunu, basi mtu huyo mwenye kupeleka amana iliyokuwa sio mahala pake, anakuwa minadh-dhalimin, miongoni mwa madhalimu. Fayajibu alaihi katmuha, ninampasa juu yake mtu huyo aliopewa siri ile aifiche. Katmuha, aifiche. Idh, kwani attafatuhu, kule kugeuka kwake yule mtu mzungumzaji inakuwa ni bimanzilati istiktamuhu binnatuki, ni manzila ya kuficha ile binnatuki, kwa maana kuisema. Qalu, wakasema, hadha min jawami'il kalim, haya ni maneno madogo lakini yana maana mpana, inaitwa jawami'il kalim. Lima fi hadha lafdhi alwajiz, kwa sababu ndani yake yanakusudia katika hadithi ya Mtume hii. Sasa kuna tamko hili alwajiz, tamko dogo, kasir, alwajiz bi maana alqasir. Nani hadithi hii? Kuna tamko dogo tamko ambalo min alhamli, linalobeba ala adabi alashara, adabu za watu kuamiliana yani kuile hali ya kuingiliana ya watu, wa husnu suhba, na tamko hili linabeba adabu ya nini? Usuhuba mwema, husnu suhuba. Wakati misri, na kuficha siri, wa hifdhi alwaddi, alwaddi, na kuhifadhi mapenzi ya watu kupendana baina yao kwa wao. Wa tahdhiri, na vile vile tamko hili lina hali ya kutahadharisha, minan namima, annamima yani kuchukua maneno huku na kupeleka huku, baina alikhwan, baina ya ndugu, bimaana ya kwamba baina ya jamaa almu'dhiya almu'addiya linalopelekea namima hiyo lishunani ma la yakhfa shunani kwa maana ya mpasuko linapelekea mpasuko katika ndugu. Naam, jaa fil ihya lilghazali, imekuja katika kitabu cha Imam Ghazali ameandika hivi, ifsha'u sirri, kueneza siri au kufichua siri, kuitangaza siri, khiyanatun ni khiyana, wa huwa haramu, na jambo hilo ni haramu, idha kana fihi idraru, itakapokuwa ndani yake kuna madhara, hakuna faida yote bali yake watu wanakuja kugombana, watu wanakuja kuhasimiana, kwa sababu siri umeitoa nje. Kwa hiyo mpaka hapa utaona kwamba kinachozungumziwa ni kwamba mtu anapoongea na wewe katika simu, basi ujue mnaongea mambo ya siri. Sasa wewe ukuja ukarekodi alafu ukiwa ukitoa, ina maana umefanya khiana. Unapomrekodi mwanzio hukumpa taarifa, hukumpa ruksa, na hukuomba ruksa, unafanya khiana. Hii ndio mzunguko mzima wa mazungumzo haya. Naam, tunakwenda mbele kumalizia. Wanasema waqala, hii tutairuka njio zako mpaka chini huku chini kabisa, fa idha sajilta, hapo tutaanzia hapo vile vile. Anasema utakaporekodi, fa idha sajilta, utakapoyarekodi mukalamatahu, mazungumzo yake mwenzio, duna idhnihi wa ilmihi, pasipo na ruhusa yake na kujua kwake, fahadha makruh, hii ni makruh. Makruh kwa maana kama ni vitimbwi au tuseme lugha nyingine sema hila wa khadia, na hii ni kufanya khadaa, wa khiyana lil amana, na kufanya khiyana kwa amana. Fa idha sajjalta mukalamatahu, utakapoyarekodi mazungumzo yake rafiki yako, duna idhnihi wa ilmihi, pasipo na ruksa yake na kujua kwake, basi ni makrun, ni hila, wa khadia ni khadaa, wa khiyanatu na ni khiyana lil amana kwa amana. Wa inna sharta, na kama utayaeneza sasa hadhihi mukalama, almukalama yakusudiwa ni mazungumzo, yanaitwa almukalama. Fa idha wa inna sharta nashr fantashiru, utakapoitawanya mazungumzo haya hadhihi mukalamat lilakhirin, kwa wengine unawapa sasa, fahiya ziyadatun, hiyo ni ziyada, fi takhawuni, katika kufanya khiana, wa hatkil amana, na kuvunja amana. Wa inna shatta hadhihi almukalama lilakhirin, na sasa kama utaitawanya siri hii mazungumzo haya kwa wengine, basi hiyo itakuwa ni ziyada ya khiana, na vile vile kuvunja amana. Kwa hiyo mtu umemrekodi pap, hukumfahamisha wala si kwa ruhusa yake, naongea yeye mwenyewe maskini, anaongea kila kitu, anakuwa mwazi kabisa, roho yake iko safi kabisa, anaongea na kumbe umerekodi. Halafu sasa unakwenda unayarusha sasa maneno yale bwana, na kutumia klipu hiyo, msikilize jamaa pap, na yeye yule pap, na yeye yule pap, na yeye yule pap. Sasa maneno mliongea, yeye mwenzio kaona kwamba ni maneno anaongea na wewe, akaongea siri zake zote kumbe wewe unazitawanya. Hili ndilo jambo ambalo linalozungumzwa katika mada hii, kwamba si vizuri kurekodi maneno au mazungumzo ya simu pasipo na kumwomba ruksa mwenzio au kumfahamisha na kurekodi bibi. Mwisho kabisa tutaangazia, fungua ukurasa nambari 30 ambao utakuwa ndio mwisho wa mada hii, tutaruka maneno mengi. Anasema wal khulasa, na kwa ufupi, yani summary, wal khulasa, na kwa ufupi, anna tasjila almukalama, kwamba kurikodi mazungumzo hatifia ya simu au ghaira hatifia au yasiyo ya simu, ikawa mtu maongea lakini kumbe wewe una chombo kama hivi umekiweka mfukoni hakioni mwenzio, au hii simu ikawa tayari wewe usha iset katika recording, kaitia mfukoni. Kwa hivyo unaongea na mtu mwenzio, mnacheka, mnapiga mikono, haha, kumbe ume record. Almuhimu anasema anna tasjila almukalamat, ama kurikodi mazungumzo hatifia ya simu au ghaira hatifia au hata sio ya simu, duna ilmi, pasipo na kujua almutakallimu, yule mzungumzaji, wa idhnihi, na idhini yake. Nini maana yake tendo hilo? Fujurun bimaana ni dhambi, wa khiana, tendo hilo ni kufanya khiana, wa jarhati fil adala, na ni jeraha katika uadilifu. Kama mtu atakuwa aambiwa fulani bwana, ah mashallah mwadilifu bwana, lakini ikija ikigundulikana kwamba ah yule bwana ana rekodi maneno ya watu, sasa ile uadilifu ule umeshaingia dosari, kuna jeraha, kuna kitu ambacho kimeleta mpasuko kiasi ambacho huna thamani tena. Ndio maana hii ajara fil adala, kujeruhiwa katika uadilifu, katika adala, kunafanya huna thamani. Nakupa mfano mdogo. Kuna watu kule maeneo ya Arusha wana kazi hizi za kuchimba tanzanite, sijui nini, sijui mabasha gani ya dhahabu. Dhahabu ile inachimbwa au tanzanite inachimbwa au almasi au nini, lakini mwisho kabisa, namna gani ya kuweza kujua kwamba hii ndiyo yenyewe au sio yenyewe na iko katika grade gani? Inaangaliwa, je, ina kreki? Kwa hivyo wewe uliokuwa hujui unaweza kaambia bwana pata mzigo bwana, mzigo bwana huu hapa, huu hapa, basi unaangalia hii safi kabisa, bei gani wewe una, kumbe ndani kuna kreki. Hai inapelekwa sasa katika sehemu sasa za, kuna watu ambao wana teknolojia ya kujua undani wa madini yale, kama tanzanite au nini, inatiwa katika mitambo, inaonekana ile jiwe lile la tanzanite ndani lina crack, au almasi ile ndani ina crack. Crack hii ni crack ambayo inafanya almasi ile haina thamani yote. Namba ah, umepigwa hii Tanzania, mmenunua, umepigwa bwana, hii ina crack, rudi nayo almasi, lakini haina maana. Ndio hii kwamba mtu inapofikia hatua akawa yeye jarhatu fil adala, amejeruhiwa katika uadilifu, ina maana hana thamani tena, hana thamani. Ni sawa na mtu ambaye aheshimiwa katika msikiti, apewa kila heshima, pengine imamu au pengine hivi, pengine shekhe, pengine nani, lakini kuna siku utakuja kusikia kwamba e bwana, umepata mtandaoni, kafumaniwa, kamdhalilisha katoto kadogo bwana wa miaka 7 yule ustazi yule, ina maana heshima yako yote. Ndio hapa aliposema kwamba suala la kurekodi maneno ya mzungumzaji katika simu bila kumwomba ruksa, bila idhini yake, jarhatu fil adala, ikijulikana hivyo unadharaulika kabisa. Wala yafaluha, wala hawafanyi mambo hayo ya kurekodi maneno ya watu katika simu, illa adhamiruna, ni wale watu ambao walokuwa adhamiruna, wakusudiwa ni watu dhaifu fi dini, katika dini. Adhamiruna ni watu walokuwa dhaifu. Udhaifu tukizungumzia ni kwamba ni watu ambao hawana dini. Wal khulq, na vile vile ni watu walokuwa dhaifu katika tabia. Wal adab, na vile vile ni watu walokuwa dhaifu katika adabu. Ukimwona tu mtu anarekodi maneno ya simu, mazungumzo, pasipo na kumwomba ruksa mwenzio, ujue mtu huyo ni hovyo sana katika dini, tabia, adabu. Ndozungumza Sheikh, la siyama hasa hasa intadhaafat, ikiwa itakuwa ni ziada, kama tulivyosema almudhi almutadhaafa, intadhaafat, kama itakuwa ni kwa wingi, kama dhukira, kama ilivyotajwa. Anamalizia Sheikh kusema fattaqullah ibadallah, bimaana enyi waja wa Allah, muogopeni Allah. Wala takhunu amanatakum, msifanye khiana amana zenu. Wala takhunu amanatakum, wala msifanye khiana amana zenu. Wala takdiru bi akhwanikum, wala msivunje uaminifu. Neno takdiru kwa maana kuvunja heshima au kuvunja uaminifu. Wala takdiru bi ikhwanikum, wala msivunje uaminifu kwa ndugu zenu wa Islam, ikawa mnawarikodia maneno yao wanazungumziwa katika siri. Kwa hiyo adabu hii ni adabu ambayo Waislamu wataka wajue ya kwamba wajiepushe na masala kurikodi mazungumzo ya simu, ila amuombe ruksa yule mwenzie au amfahamishe kama anamrikodi.